Այո, արդարացված է միշակ նկատառումներով, որտեղ շատ անգամ պատժի հիմնական նպատակը մարդու ուղղելն է։ Կրկնահանցագործությունների քանակը անցած 3 տարիներին, այսինքն մարդիկ, որոնք պատժալ են պայմանական եւ այլ նորից հանցագործություն կատարել կամ կրկնակի հանցագործություն են կատարել, եղել է 36-29, այսինքն նվազալ է, սա խոսում է մասին, որ որոշակի հոդվածները որոշակի մարդկանց է դատապարտել առաջի անգամ դատվածություն ունեցող մարդկանց, այդ ձևի մեղմ պատժի արժանացնելը պայմանական դատապարտելը փորձաշրջանով գոնե այս պահին արդարացվում է։ Ամեն 2-3 տարի մենք նման վերլուծություններ կատարում ենք եւ ըստ այդմ որոշում ենք պետության վարվող քրեապատժողական քաղաքականությունը, որ ուղղությամբ խստացման ուղղության տարվի, թե թուլացման ուղղության։ Պարոն Բարսեյան, կարողանում եք որպես կազմակերպության նախագահ ինչ-որ չափով օգտագործելով ձեր կապերը, ձեր հնարավորությունները ներգրավել բարերարների, առանձին անհատների, պատերազմի եւ աշխատանքի վետերանների սոցիալական վիճակի բարելավման համար։ Այդ հարցերը հենց կազմակերպության առաջին գլխավոր հարցն է։ Երկու ցույց տվեց գրած անիլիկները, կազմակերպության անիլիկները։ Եվ դրա մեջ ընդգծված գրված է, որ առաջին երկին նյութական ապահովության հարցերը, բնակարանային փոշակների կարգավորման ուսման եւ այլ կարգի հարցեր օգնել են տանիքի հետ կապված, անմիջապես միջամտել են եւ վերանորոգել են։ Այդպիսի հարցեր եղել են բազմաթիվ շրջաններից, գյուղերից։ Օրինակ մեկը եկել է իզմոտ Ասկերանից, 90 տարիքում է, բնակարային հարմարությունները կարգավորել։ Անմիջապես ես կապվել եմ վարչակազմի ղեկավարի հետ, ես որ չեմ կարողացել արդեն հեռախոսով, բայց շատ անգամ անձամբ գնացել եմ տեսել։ Այդպիսի վետերան չկա, որ ես նրանց բնակարանում եւ արջել եմ։ Դա իմ պարտ կնա եւ քելադրել, առաջներ այդպիսի բան չեն արել, հնարավորություն էլ է եղել քիչ, բայց միևնույն ժամանակ իմ խիղճն էլ է, միշտ տեսնանք սրանց վիճակը, իսկապես եթե շատ անհրաժեշտ օգնել։ Այդպիսի փաստեր, այդպիսի դեպքեր տասնյակներով։ Ես օգնելով անմիջապես գյուղերում, ստեղ, եթե հարկավոր է, այդպիսի փոքր օգնություն կազմակերպել, օգնել են։ Կոնկրետ ես չեմ հիշում մի դեպք, որ իմ խոսքը չարժանան ուշադրության, չկատարվի։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, մեզ դրամական լրջակուն օգնություն են տալիս տոնական օրերի, պատահել է, որ հոբելյանական տարվա 60-70 հաղթանակը տարվա ուրական բանակը մեզ 200,000, 250,000 երբեմն քաղաքապետերը մեզ իբրև մեզ դրամներ օգնելիս են օգտագործել են էքսկուրսիա, հաճելություններ եւ այլն եւ բոլոր ծախսերով եւ այլն, բացի դրանից երկու անգամ այդ փողերից ցուցակը կազմել եմ հատկապես խիստ կարիքավորներին եւ տեղերում տարել եմ եթերաներին, տուվել եմ, այդպիսի օգնություններ են կազմակերպել։ Ցուցակները կա, ստորագրությունները կա, որ ստացել են։ Այստեղ էլ, եթե մի ժողովուրդ կարող մի հավաքույթ եւ այլն, դարձյալ այդպիսի ծախսեր են։ Ամեն տարի մայիսի 9-ը, ամեն տարի, որ ես նախագահ եմ դարձել, ընտրել են ինձ 2008 թվի դեկտեմբերի 18-ին։ Ամեն տարի մայիսի 9-ի տոնը նշել են դահլիճում քեփով, հրավիրելով նաև շատերին եւ աշխատանքը ճանաչած մարդկանց։ Անցյալ ժամանակով եք խոսում, այսօր դա չի արվում։ Հիմա չի արվում, որովհետեւ այդ օգնությունը չկա, վաղուց դադարեցվել է։ Պատերազմը որ սկսել է, ապրի դեպքերը որ տեղի ունեցան, այդ ժամանակ է սկսած մեծ ծախսերը բացվել։ Ամբողջ միջոցները բոլորը ուղղվալա պաշտպանության համարացումներ։ Ուրեմն այդ ժամանակից դադարեցվել է բոլորի օգնությունը։ Մենակ մեզ տարեկան ու 3 անգամ նյութական, դրամական օգնություն է ցույց տալիս, եւ ոչ միայն ինձ, անհայտորացներին, զոհված ազատամարտիկներ, հարազատներ, բոլոր կազմակերպիչներ, մենակ ԵՍԲՍ-ն իմ տղան ավ ասմեք արդեն նույնիսկ մի տեսակ անհարմար էլ եք զգում դիմել անհատների, կազմակերպությունների միջոցներ հատկացնելու, որտեղ նրանք զբաղված են շատ ավելի կարևոր գործով առաջին գծի ամրացմամբ։ Ուզում եի հարցնել, անհարմար եք զգում նաև ձեր տղային դիմել, թե նա ինքը առանց ձեր ասելու ճիշտ ասած, այդպիսի մեծ անհրաժեշտ չի ծրակել, որպեսզի սկզբից 100,000 տոն, տարեկան 3 անգամ, այլ 3 տոների կապակցա։ Ես նույնիսկ 1-2 անգամ ոչ խիստ, բայց տղայիս ասավան, ոչ մեկը հիմա մեզ, ոչ մի ամեզ, ընդհանրապես ոչ ոքի չի ուգնում, այլ կազմակերպներն էլ չի ուգնում, դե կարող ուրիշ տեղ հարկավեր օգնել, իրան մի քանի անգամ էլ հուշել, այն որ տալիս ես մեզ, 100-ից 50-ից 60-ից գումարը 200-300,000 բոլորը զորամասերի հրամանատարները չանաչում միասին կարելու մասնակցան կան չի ասել քեզ 200,000 դրամ տարեք իմ անունից մի միջոցառ կազմակերպեք թե քո ինքդ քեզ մասնակցի որ իմանան որ դու ուսանում բայց ինքը չի անում ասմաչի պարոն Բարսեղան ձեր որդու հատկացրած գումարը ինչի վրա եք ծախսում տարվա մեջ ասում եք 3 անգամ նա գումար է հատկացնում ինչի վրա եք ծախսում էլի այդպեսի օգնության համար ես վերջ 2 ամսում լենաս արդեն նոր հանտրանում մի մաշին եմ տուվալ իմ փողովս մի մաշին եմ տուվալ 2 ամս եմ փողը 2-ս ընդամենը որ 50,000 ամսա տամ 48,000 տամ բենզին յորոնում 100 լիտր բենզին, որի մաշին ես, կամ ուրիշ մաշինա, որ չրավ մետեղ, տամ ինչ մենակ է դիրիքին չոշ է չտամ, ասպակ 40 կազմակերպության փողում տամ։ Երբեք դուք ոչ մի տեղ չեք դառնա, ոչ անգլացի, ոչ ֆրանսացի, ոչ ամերիկացի, երբեք։ Ամենաերջանիկ տեղը, այսինքն այնտեղ, որտեղ դուք ամենահպարտ եւ երջանիկ եք զգալու, դժվարությունները ուրիշ բառ են։ Կարող այնտեղ դժվարությունները պակաս լինեն, տասնապատիկ պակաս լինեն, բայց ամենաերջանիկ տեղը ձեր հայրենիքն է, իմ հայրենիքն է, ցանկացած մարդու հայրենիքն է։ Հին Հունաստանում շատ լավ ասացված կար. Երջանիկ է այն մարդը, որը ծնվել է, մեծացել է եւ մահացել է նույն տեղում, նույն տանը։ Այսօր շատ դժվար է, ընդհանրապես հայության համար, եթե վերցնենք ոչ թե Արցախ, Արցախը փարքասու շատ կայուն տեղ է այդ իմաստով, բայց եթե վերցնենք ընդհանրապես հայությունը եւ առավել եւս վերցնենք եւ արևելյան Հայաստանը, որտեղից ես եմ սերում ծագում, ես ծնվել եմ Գանձակում, այսօր Գանձակ ադրբեջանական է, իմ հարազատ տունը արդեն ադրբեջանցի ապրում, չունեմ, զրկվել եմ այդ հնարավորությունից, բայց պատկերացրեք, ինչ առավելություն դուք ունեք, ձեր բոլոր տատերը, ձեր բոլոր պապերը, ձեր բոլոր նախնիները ապրել են այստեղ, եւ դուք ունեք այստեղ եւ մանկապարտեզի ընկերներ, եւ դպրոցի ընկերներ, եւ համասարանի ընկերներ։ Ես ունեմ միայն աշխատանքի ընկերներ։ Ես ոչ մանկապարտեզն եմ հաճախել Երևանում, ոչ դպրոցը, ոչ համասարանը։ Այսինքն դա մեծ կորուստ է մարդու համար։ Ծառը ավելի կայուն է այն դեպքում, երբ որ նա եւ արմատները, եւ ամեն ինչը նույն տեղում է առաջացել, նույն տեղում է զարգացել, հասունացել եւ այլն։ Դուք ունեք դա։ Ես չեմ դիմում ձեր բանականությանը, որ հա դուք պետք է մնաք, դուք պետք է հայրենասերն եք, դա զուտ խոսքեր են։ Դուք ուղղակի մտածեք, որտեղ եք դուք ձեզ ավելի հպարտ զգալու, ավելի կայուն զգալու, ավելի ազատ զգալու եւ առաջի կարգի մարդ զգալու։ Ավելի կհամոզվեք դրանում, երբ որ դուք շատ լավ իմանաք ձեր պատմությունը։ Եվ պատմության համար մի օրինակ բերեմ ձեզ։ Երբ որ ես տեղ աշխատում էի, կապեմ նաև համասարանի հետ, իմ գործնեության մի մասը նաև կապված էր պեղումների հետ։ Եվ այստեղ մասնագետի հետ, պարոն Սաֆարյանի հետ միասին, Համլետ Պետրոսյանի հետ միասին, Վահրամ Բալայանի հետ միասին, մենք առաջի անգամ 96 թվականին պեղումներ սկսեցինք Մեհտիշեն գյուղի շրջակայքում։ Առաջի իմ պեղումներն էր այստեղ, դրանից առաջ ես պեղումներ իմ մասնակցում էի Արգիշտի Խինիլի բլուրում, Դավթի բլուրի վրա, որը որ շատ էլի հարուստ էր, բայց այն ինչ որ ես տեղ տեսա, ինձ ուղղակի զարմացրել, այստեղ նույնիսկ գործիք պետք չէր, մատով կարելի էր փորել եւ ամեն ինչ այդ գտածոները ուղղակի բացվում էին այսպես ոսկու հանքի նման։ Ուզում եմ ասեմ, այստեղ շատ մեծ ասպարես կա, շատ լայն ասպարես կա, մանավա այս առումով։